z Rosji, chociaż nie po rosyjsku, nazywający się zespół Nordwerk, też będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy po śniadaniu albo po drugim śniadanie, ale za to grażdanką, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci. Powiedziałem, że to metalowcy ludowi, a metalowcy ludowi to jak misie koala, nie misie. Niestety nie wszystkim podoba się moja typologia metalowców. Basia, tydzień temu, gdyż z tego wynika, że się powtarzam co tydzień w tej kwestii. Ale co pan znowu chce od tego koali? Jaki nie miś? Ustalmy najpierw, co to miś, bo ja się nie zgadzam, że koala nie jest misiem. A kim jest? Proszę o podanie definicji misia, to ja wówczas chętnie podejmę ostrą polemikę, panie misiu. Ech, gdzie te dawne czasy szacunku dla prowadzącego, a tutaj... Ech, zero. Zero wdzięczności, zero szacunku od słuchaczy. A doktor Wilczur niestety musi, pomimo wieszających na nim psy, iść dalej, nieść kaganiec oświaty. Właśnie, bo kto ze słuchaczy, bo wiadomo, że tych starych to już nie ma, tfu, brzydkie słowo, stałych nie ma ze strefą, być może są jacyś nowi, no który z tych nowych słuchaczy wie, co to ska? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A my właśnie niesiemy kaganiec oświaty i będziemy edukować, będziemy oświecać, będziemy wyjaśniać, tłumaczyć, co to jest ska. I oto będzie muzyczny przykład. Można by powiedzieć, nawet jako lingwista stosowany, nie mogę się powstrzymać przed użyciem słowa egzemplifikacja. Będzie to zatem egzemplifikacja. Z Hiszpanii zespół Tjelocos. Paso fronteras por necesidad. nos entra a mí, oscuras con la soledad. Con devoción, callado se hablo yo, me adoras como un nuevo dios. Y es que sin mí ya no sabes vivir en esta falsa realidad. Sabes quién soy, soy tu televisor, conmigo la mejor opción. Colección, muñecos de cartón y su debilidad mental. Nos contarán maneras de follar, pudiéndolas amortizar. Te mostraré mi reino de color, lo malo se puede cambiar. Disfrutarás un mundo de ilusión, sin hambre, pena ni dolor. Envía mensajitos si quieres nominar. Contacta en aludidos por si quieres. Mam nadzieję, że już teraz wszyscy wiedzą, co to jest ska. Zespół Tre Locos. No, jedyna okazja, żeby poseplenić na antenie radia publicznego, bo to przecież hiszpański zespół, a Hiszpanie seplenią, a inni hiszpańskojęzyczni podobno nie seplenią. Oczywiście o tej porze podejrzewam, że to może być jakieś 10 minut po trzeciej. Żaden iberysta nie słucha, więc o języku hiszpańskim mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba. Na przykład będę tłumaczył tytuł tej płyty Jaula de Grillos, co dosłownie oznacza klatkę dla robali. I rzeczywiście jest tutaj robal w klatce, ale zdaje się, że klatka dla robali to jest coś jak puszka Pandory. Iberyści niech nie piszą w tej sprawie lepiej. Będzie dementi, będzie dementi. strefa@polskieradio.pl. No ale wiadomo, tryb produkcyjnej audycji powoduje, że dzisiaj napisane, za tydzień odczytane. No a ponieważ weszliśmy już w drugą godzinę, czyli ostatnią, niektórzy się cieszą, audycji, no to nie bez kozery byłaby pewna petycja do słuchaczy. Nie spać! Nie spać! No i pochylam się nad kolejnym fonogramem. I to znowu będzie trochę jak koala. Bo zespół pochodzi z Mongolii. Ale Mongolia jest jak miś koala. Że miś koala to nie miś, a Mongolia wewnętrzna to nie Mongolia. To sobie można łatwo sprawdzić w jakiejś encyklopedii internetowej, że Mongolia wewnętrzna to nie Mongolia. W każdym razie stamtąd, to znaczy z Mongolii wewnętrznej, nie będącej Mongolią, co się przekłada na to, że język, który będziemy słyszeć. No, nie będzie językiem tego kraju, gdzie leży Mongolia wewnętrzna. Zaplątałem, ale właśnie o to chodzi, aby w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nic nie dało się zrozumieć, więc każdy sobie sprawdzi, jak w jakim języku śpiewa, skąd dokładnie pochodzi zespół Hangai. Co? zespół Hangai z Mongolii Wewnętrznej, czyli z Chin. To było po chińsku? Nie, to było po mongolsku. Ale to każdy sobie może uzupełnić. Nie można wymagać od doktora Wilczura, żeby wszystko tłumaczył, wyjaśniał, eksplikował. Chociaż no niektórzy tak by chcieli. Joanna, tydzień temu, no bo wiadomo, dziś napisane, za tydzień odczytane. Można by powiedzieć, że domaga się. Byłabym w niebo wzięta, gdyby tłumaczono od czasu do czasu treść utworów. No, szczególnie śpiewanych po mongolsku, ale akurat z Mongolii Wewnętrznej to właściwie 99% prawdopodobieństwo, że o koniach śpiewali, o rozwianych grzywach końskich na stepie. Co jeśli, kontynuuje Joanna, austriacki utwór, który tydzień temu mnie zafascynował, w istocie był o smażeniu jajek na kolację. I tutaj też muszę się wtrącić. Tu chodziło o Wiedeńczyków zespołu Kreiski. To byłoby absolutnie niemożliwe, ponieważ w Wiedniu nie smażą jajek, bo każdy wie, jak wyglądają jaja po wiedeńsku. Treść, kontynuuje Joanna, jest fundamentem utworu. Dlatego bardzo proszę, by czasami pokrótce tłumaczyć nam, słuchaczom, co przekazuje wokalista. No, nieco wymigując się od odpowiedzialności, mam dwie rady. Pierwsza jest taka, żeby dotrwać do wakacji, a tam zawsze mamy takie tematyczne audycje, co artyści wyśpiewują w swoich utworach. Łączymy je tematycznie. Druga propozycja jest taka, żeby rozpocząć studia na lingwistyce stosowanej, chociaż wiem, że przez z górą 10 lat nadawania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i propagowania przez doktora Wilczura lingwistyki stosowanej, pies z kulawą nogą na lingwistykę nie poszedł. strefa@polskieradio.pl 71335. Dobra wiadomość dla Joanny. Być może w tym zestawie muzyczno-językowym da się coś zrozumieć. Chociaż to też oczywiście mit, że czeski tak łatwo jest zrozumieć. Zespół, jak powiedziałem, po czesku, nawet po czesku będzie śpiewał, jednak po czesku się nie nazywa. Back Flipping Dog. film lubię se mu brdele. Pokrzak wyszły czasy, a ja wysłyszał, że włosy były w mojej głowie, a zmieli całkiem hrabie. Cześć disco, były pikczak, teren na nierówna. Mele same pikczowiny, a posłucha żołna. Muszę rzucić ruce, na kranie na płatnej trójdę. Nie budu żrada, gorzeczkę opłatnej. Budu sobie smak, do wszystkich ci chcam. Budu dzielam więcej, u których chudę szma. Do szma, proste szma. Tylko u nas, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, czeski punk, czeski metal nawet się zdarzy. Ostatnio ktoś mi opowiadał, że jest taka fryzura, czeski metal. No, jak ktoś ma ochotę, może jakoś tak wyeksplikować, wyjaśnić na strefa@polskieradio.pl. A tymczasem wybrzmiał nam zestaw czeski Back Flipping Dog, tak się, no, dziwnie się nazywa, dziwnie. Ten zespół do odnalezienia, to znaczy jeśli chodzi o zapis nazwy i tytułu, na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No bo wiadomo, że kiedy dr Wilczur coś wymawia, posiadając nawet dyplom lingwistyki stosowanej, no, to przecież dawno skończył w tych starych, złych czasach. Teraz już inne koncepcje są, jeśli chodzi o wymowę obcych języków. I może coś namieszać, w związku z tym wszystko będzie czarno na białym, żeby ewentualnie można sobie było znaleźć i złowić muzyczną rybę w sieci. Tak sprawdzam, czy wypełnili leitmotiv dzisiejszy Słowianie, Azjaci i inni wariaci. Back Flipping Dog z Czech, to nawet ich dwa człony mogą wypełnić. No dobrze, a my przecież musimy iść dalej i doktor Wilczur musi, jest zobligowany do niesienia kagańca oświaty. No i teraz zasadne dziennikarsko pytanie, dlaczego za chwilę odtworzymy ten zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Już widzę oczyma wyobraźni, jaki będzie listel od Basi. A co się doktor Wilczur uparł dzisiaj na to ska? No, wymaga to naprawdę szerokiej akcji edukacyjnej, bo nikt nie wie, co to ska, a my edukujemy, wyjaśniamy, eksplikujemy, tłumaczymy, oświecamy. Z Japonii zespół Oryska Band. Kask na ciał. ならいくつもないから許してちょうだい。 arigato gozaimasu, chyba powinienem powiedzieć jako lingwista stosowany, no ale nie wiem co na to japoniści, czy jakkolwiek nazywają się ci specjaliści, ale o tej porze, no zaryzykuję, za 23 minuty czwarta. Na pewno nikt nie słucha, mogę sobie mówić o japońskim, co mi się żywnie podoba. Oreska Band. Nawet po japońsku wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Przypomnę też, że tam można też odsłuchiwać audycję. Nie trzeba z audycją spędzać nocy ze środy na czwartek między drugą a czwartą, tylko obudzić się, no jak każdy normalny, porządny człowiek i sobie w wolnym czasie odtworzyć audycję ze strony. A dr Wilczur tak to przemyślnie wszystko zrobił, że produkt między drugą a czwartą wcale się nie różni od tego odsłuchanego ze strony. Przypomnę też, że można pisać, no ale też niespecjalnie zachęcam, bo wiadomo, dzisiaj napisane, za tydzień odczytane, tak jak w przypadku Marcina z Katowic, który donosi, pracując ponad 4 lata, tylko na nocnej zmianie, dopiero kilka tygodni temu odkryłem strefę. Sam jeszcze nie potrafię sobie wybaczyć, że tak późno. No, niedługo nie będziesz sobie mógł wybaczyć, że tak wcześnie. Teraz sytuacja zmienia się w każdy czwartek, pomiędzy drugą a czwartą. Już kilku z moich kolegów zaliczyło ostry ochrzan przy próbie zmiany stacji w tym czasie. No, w wypadku Marcina z Kadowic nie wiem, czy już możemy mówić o takim stanie. No to jak Liebe sein, to coś po niemiecku, chociaż nie. Tutaj też będę musiał chyba wszystkich przepraszać. To będzie po niemiecku tylko teoretycznie. Tak patrzę i nie zmieścili się do naszej audycji dzisiaj typowi Niemcy śpiewający typowym niemieckim, a jak się tacy nie mieszczą, to się jakoś wtedy wpychają albo Austriacy, wspomniani już wyżej, albo ci właśnie Szwajcarzy. Jeśli ktoś pojedzie do kantonów niemieckojęzycznych w Szwajcarii, nie będzie miał wrażenia, że przebywa w niemieckojęzycznym kraju. Albo kantonie. Niektórym będzie to brzmiało jak jakiś język skandynawski, niektórym jak niderlandzki, czyli holenderski, ale tak naprawdę będzie to niemiecki, o czym wiem tylko ja, bo to zdaje się. No tutaj muszę oczywiście, nie mogę się powstrzymać przed oświecaniem, tłumaczeniem, wyjaśnianiem i niesieniem kagańca oświaty. Będzie to dialekt alemański języka niemieckiego. Zespół pochodzi z Lucerny, no to Szwajcaria. Zwie się Hecht. Bye. ich im Kruse um die Ecke durch. Smętni, zadumani ci Szwajcarzy. Przecież wiadomo, bogactwo nikogo szczęśliwymi nie czyni. Ciekawe, jak to po szwajcarsku, czyli w dialekcie alemańskim języka niemieckiego się wymawia, no bo po niemiecku to pewnie tak zwyczajnie, a tutaj może być zupełnie inaczej. Wszędzie guten Morgen, a tam grüezi. No, kto nadąży za Szwajcarami? strefa@polskieradio.pl to specjalnie podaję germanistom. No, czy drodzy germaniści, no, 5 lat studiów, ileś tam praktyki i czy ktoś zrozumiał tych Szwajcarów niby po niemiecku śpiewających, o co im chodziło? Jak widać, a właściwie jak słychać, język niemiecki nie jedno ma imię. Czy wypełnili dzisiejszy leitmotiv? Słowianie? Nie. Azjaci? Nie. I inni wariaci? Nie. No to właściwie po co dr Wilczur? Ten zestaw muzyczny. No chyba dla płodozmiany. No dobrze, to skoro jesteśmy przy płodozmianie, to musi być zupełnie coś innego niż było. I też oczywiście będę się wypowiadał o tym języku, bo o tej porze na pewno nikt, kto zna ten język, nie słucha i nie będzie słał dementii na strefa@polskieradio.pl. Zresztą jak wyślę, to dopiero za tydzień się przeczyta, albo się nie przeczyta, się gdzieś zagubi po drodze. Zespół pochodzi z Brazylii, co nie znaczy, że będzie śpiewał po brazylijsku, bo teoretycznie jako lingwista stosowany nie mógłbym powiedzieć, że taki język istnieje. Ale jak zapytać się Brazylijczyków, to oni oczywiście potwierdzą, że istnieje, bo nie, no jak to oni portugalskim mówią? Jakim tam portugalskim? Po portugalsku takie brzydkie imię i nazwisko jak James Bond wymawia się James Bondzi. Więc będę próbował wymówić poprawnie, bardzo przepraszam wszystkich iberystów, znawców portugalskiego, że no, może mi się język omsknąć na wymowie portugalskiej, która jest dosyć ciekawa i karkołomna. Więc teoretycznie ten zespół powinien zwać się Bondzi do Role. Quero sempre ao meu lado. Mora comigo e seja meu namorado. Esperando. Vim pro puxadinho. Vem aqui comigo. Vamos lá no baile. Só nós dois. Depois do cinema. Filme da Priscilinha. Vai ser tão lindo. Faremos a lista de casamento. Mas nós só quer tijolo e cimento. Construiremos nosso puxadinho. Para fazer a zupełnie inaczej jest napisane, ale chyba powinno się to wymawiać. Buondi Durole. Lepiej nie poprawiać doktora Wilczura, bo to wszystko przez ten brazylijski, portugalski i tak dalej. W każdym razie zespół z Brazylii, z Kurytyby nawet, gdzie sporo Polaków żyje, ale ci mina Polaków raczej nie wyglądają. Przypomnę, że żeby w ogóle się zorientować, co było grane w strefie, najlepiej odwiedzić skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa, żeby już wszystko było jasne. Tymczasem patrzę na zegar i co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. Co prawda byli już dzisiaj Rumuni, więc Mołdawian raczej nie powinno być, bo to ten sam język, ale Mołdawianie trochę inkognito, bo w utworze instrumentalnym. Mam nadzieję, że słyszymy się w tym samym składzie, albo nawet lekko rozszerzonym za tydzień z środy na czwartek, no albo na stronie skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Punktualnie czwarta. Piotr.